ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين د دین مخکم دلائل عقلیہ دلیل نقلی اثبات قیامت زجر منکرین د قرآن تھا او دیوا دی روان آیاتن کے ہم اول اللہ دعوی ذکر کی پدغ دلائل وانی ذالکم اللہ ربکم دا حقیقت کے پدی مخ کی دلائل وانی تفرید دا غی دلائل و مقصدم داو چشپی تو گورا روزی تو گورا دے تمام کائنات تو گورا خالق د دی اللہ دے نو ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو دے بے تفریق دے پسیب بیا دلیل عقلی شروع کی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا زمکی تو گورا سنگ خیستا اولاد زمکا نو اسمان تو گورا سخیستا چت نو زان تا لگو گورا سخیستا صورت دل در کرے دے نو خپل روزے تا او دے نعمتون تا او دے میو تا گورا سورا خیستا خوراکی دل در کرے دے ناغی بانی بم تفریو کی ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین نو یوازی پا دی بانیم صبرنا ہوا الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصين له الدين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وسب نفد الشرك في العبادة التفريق خالق دا اسمانون وغا خالق دا شبية ودروزي أغا خالق دا زمكي ودا اسمان أغا ستاسو خالق ومصور أغا ستاسو رازق الله تاسو پا ہر یہ اس کے برکت اچون کے اللہ نبیاد اللہ نے سوا دبل چا بندگی بولی کہ عبادت لائق و مغا اول ذالکم اللہ ربکم دا دعور توحید دا و دا پا مخ کی دلیل بانی تفریقی مخ کی دلیل نزدی ذکر شو اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنو فیہ والنہار مبصرا چشپا ما پیدا کرا روز ما پیدا کرا رادوال استاد پارا جعل لکم استاد فیدی دا پارا روزم استاد فیدی دا پارا شپم استاد فیدی دا پارا یوک استا کار روزگار دے و دے بلک استا آرام دے نو چی دا کارون اللہ کی نو ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ رب ستاسو دے خالق کل شین پیدا کون کے داری یوشی کل شے عام دے او دی کی براخ کتا تمام امور عظام اغا مخلوقات چه اللہ اغیل جون ور کرده خلقا خالق و کل شی نو پیدا کون که اغا در وزی اوم و در شپی اوم در انسان اوم او در تمام و کائنات اوم نو چه بل سوک پیدا کون کی نشتا بل سوک شپر وستون کی نشتا بل سوک رنارا وستن کی نشتا چروز دا لہذا دا عقیدہ وساتا لا الہ الا ہو نشتا لائق دا بندگے سیوا دا غنا بیا غتا ادرے گا اگر اللہ سبحانہ ادرے گا دا غنا اوغوڑا دا غنا تموکا دا غنا اسروکا اگر تندے رکھتا کا اگر ترکو سجدہ پا دے جب بانے دا غنا تعریف شروع کا نو معلومی گی دا چھے دے مخلوق دبل چا تعریف کا دا مخلوق بل چا تا پروتو دا بل چا پا دربار کے ناستو زکا اللہ ویفا انا تعفکون نو کم طرف تا وارو لشوی تاسو خالق دار شی اغا خالق ستاسو اغا تمام کائنات اغا پیدا کری دی دا ہر یوشی پیدا کون کی اغش او ستاسو دا پارے سور خیست نعمتونا دا آرام دا پارشپا او دا کار دا پار روز دا خو بل چا ندی کری گنا لیل بابا د شپې بابا خو څوک نشته چې هغه شپه راولي چې کله الله روز کړی ده. ابراهیم علیه السلام خپل وخت کې نمرود ته ووی که نه چې هغه ورسره مکابره کوله خو زه د او په عناد باندې ولاړو ورته وی دانور زما رب راخېجولې دی زه ته واپس که نه دې بل طرف نه راوخېجوه په انا توفکون کوم طرف ته واړولی شوی تاسو تجھے پا زیارتونو بانی گردی و پا بوتانو بانی گردی و دا پیریانو نگواری و دا ملائکو نگواری نو دا غزات نولی نگواری چی دے طول لجمن ور کردی دا طول اگر پیدا کردی دی وقت محتاج دی پار خبر کی کم طرف توالو لشوی کذالکا دارنگی افک اللذین اڑولی شی اگر کسانو کانو بی آیات اللہ یجحدون چیو دی پایاتونو دا اللہ بانی انکار کون کی دا اللہ دا آیاتونو نا او دلائلو نا دا اللہ دا قدرت دا نخونا او دا اللہ غا آیاتون نجی پا انبیاء و نازل کردی دی کاغا قرآن دے و کاغا نور کلام دا اللہ دے چکل دی دا غین انکار شروع کو نو کذالگا یوفا کل دینا تکا لار خود اللہ دا پیجنگلے قرآنو لار دا اللہ دا پیجنگلے وحی و دا دا انبیاء و سر و دا انبیاء و خوال خودی نرات لو بلکہ پزدہ و پینات کی ولارو او دا غی پا مقابلہ کی با دا غی دا خپکولو دا پارا دے نور سر روانو اللہوی دغا حالت تا حقا چا دے چکانو بے آیات اللہ یجحدون اغی دا اللہ دا آیاتون نا انکار کاو نو اغیوم دا انبیاو نا دا توحید نا دا نیغی لاری نا عرولی شویو دغا سی تاسم بوری دے بیا دلیلو اللہ اللذی اللہ غذات تے جعلا لکم الارض قراراً چه گرزولی دا ستاسو دا پارا دا ازمک اولادا پخپل زیبانی برقرار دا او جعل لکم دلتیم لام رولو لام دا فیدی دا پار رزی دا صورت بقری پاول کم تیر شو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعان التوم خلق لکم ستاسو دا فیدی دا پارا اللہ دا ازمک اولادا پیدا کری دا اس کدا خوزیده را خوزیده او پاول کدا سیوا دا به خوزیدن الله پکې دا غرونه ټکوال دا په منزله د میخونو شروع دی لپاره قران په دی باندې گواه دی الله وی چې زمکه خوزیدن ته پریشان وي د شپې مو دروازې مو نه به کار کولې شو نه به آرام کولې شو زله به پریشان او چې د زمکه چې تاونه چوي زه پکې فقط لاړ نشم نو الله ولې میخونه جوړ کړ دا غرونه نو په هر ملک او په هر علاقه باندې غرونه دي هغه د زمکه راټینګه کړې ده دا دا اللہ دا طرف نے یو قسم ستنی دیزمکی دا پارا یو قسم میخونی دا دی دا پارا التمی دا بیکم اللہ وچی پتا سون خوزی قرار ستا دا فیدی دا پارا میزمک اولادا و گردولا زکا تیتنن فید آخلی کدا خوزی دینو تا قلبه با سنگ گردولا ٹکٹر با پکی سنگ گردی دو دیکی بیا کرواندم نکی دا پا دی بانی عبادیم بیا نکی دو بیا بطول مشکلات جوڑ شیو دے انسان تا نا اللہ وی دا دی مشکلات و را پارا مستا دا پارا دا از مکا اولادا و گردولا والسما بناان او گردولی دستاسو دا پارا دا اسمان چتو خدا سی چت تے چرا دی مثال نشتا دا سی فرش دے چرا دی مثال نشتا نر دی فرش مثال شتا چیز مکا دا او ند دی چت مثال شتا چی اسمان دے تا دنیا جوڑا ان کی پا دنیا کی صورت ترشیوی دی خدا سی چت چاند دے جو کردے دا غی غټوالی تو گورا نو پا غی که دی سورو تو گورا او پا غی که دی قمر و شمس تو گورا و سماع بناعن نو پا دی بانیم او نشوا تزمکی تا نگوری اسمان تا نگوری نلله ځان ته لګ ګوره وسوره کوم او تاسو الله شکلونه در کړي سوره تصویر صورت شکلونه در کړي دی الله تاسو ته صورت ال عمران په اول کېم دراغلی فاحسن صورکم نسخه استکړي دی الله تاسو دا شکلونه او صورتونه تب دی دنیا کې وګوره دریابي مخلوقات ته وګوره یاره بدل درشي پیریانو ته وګوره چالي دلی نه دی خو یاره بدل درشي ځکه زموږ نه پټ کړی دی نو داسې په دې ځمکه باندې حیواناتو ته اوښانو ته اتیانو ته دې سیزونو ته وګوره لږ داسې صورت او شکل چې الله انسان ته ورکړی دی دی په خپل مخلوق هی چاته نه دی ورکړی ځکه الله وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورۃ تین کې داسې ښایسته ډانچه او داسې ښایسته شکل او صورت وصورکم نه الله وی ځان ته وګوره فاحسن صورکم ښایسته کړی دی ستاسو شکل او صورت او د دې نورو په باره کې څه نه دي راغلي صرف دا راغلي دي چې الله پیدا کړي او انسانو د هغه خو قدر او احترام و د هغه ماده چې د څلورو میاشتو شي د مور په خېټه کې نه الله ملک روزي نورانی مخلوق دا د انسان خدمت د انسان په نوکرۍ کې الله لګولي دي د هغې روزي نه د دې انسانو د مور د خېټې نه شروع شي نو قلم ملائکو سره دی او الله وته وی ولیکه الله نه تپوس کی یا الله څه ولیکم وی ولیکه دله عمر نارینه ده او که زنانه دی عمر وله ولیکه رزق وله ولیکه اجل په کومه روز باندې به مري دا ولیکه شقیون او سعیدون بدبخته به وي او که نیکبخته به وي د هغې روزې نه د ده په کتاب کې نقشه جوړه شو احسن صورکم بیا د ده په دې بدن کې نقشه جوړه کی د سر د سترګو د پوزې د خولې د لاسونو صرف نخې وشي هغې ته او په هغه نښو باندې د ده سترګې د ده غوږونه د ده لاسونه هغه رو رو روټو کېږي شکل یې درکړه تاسو ته فاحسن صورکم دا تی ذکر نه دی کړی اتیانو لیدا شکل ورکو ملیک رو لیگلو ابلیس تیوی تاول سجدو نکل لی ما خلقتو بی یدیا اگا چاہتا چی ما پا دی خپل اللہ سجو کرده دا دا انسان تکریم دے دا دا انسان احترام دے اللہ دا انسان پیدایشو ملیکو تاوالا کرده دا غی جوڑ کردی دی خو اللہ زان تاوی ما پا خپل اللہ سو پیدا کرده ولقد کرمنا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام اللہ وی مونږه عزت ورکړی دی دا عزت ته کنه چې الله وی ما په خپل لاس جو کړی وصورکم فاحسن صورکم شکل درک تاسو ته نو سخیستا کړو صورتونه تاسو خیستا کړو صورکم تاسو شکلونه او تاسو صورتونه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک دو ککڑے سشی دو ککڑے پاغ رب بانے جو ڈیر عزت والے دے تے پیدا کڑی فسوا کا فعدلک او برابر اکڑی او بیا دیتا ہو گورا جس طاپ دے بدن کی دا ہر یو جوڑ او دا ہر یو اندام برابر والے راوستو پاغی کی عدل راوستو یو لاس نو دو لاسو یو وخ پا نو دوخ پیوی او دوخ پیوی درے نوی کنی دے پی بیانش گر دے دے بیا به دا قسم شکل د ده نه و هر یو څه تله ده وګوره نو دوه غوږونه دي یو نه دی نو یو ړوکې او بل غټ نه دي دواړه یو مره دي نو سترګو ته وګوره که یو وړه وه د مرغۍ مره او دا بله غټه وي د سنډه مره نه به څنګه ښکارېدو نه سواک فعدلک ګوتو ته وګوره لاسونو ته خپو ته وګوره او داسې تمام اعضا او اندامونه د انسان داسې د یو شي اندام نشته څنګه چې الله انسان ته کوم ترکیب ورکړی دی ورزقکم بیا روزی درکړی دی تاسو ته هتیانو ته وګوره څنګه خوراک کوي اوښانو ته وګوره څه خوري دې ګډو بیزو ته وګوره حیواناتو سارو ته وګوره بري او بحري مخلوقات ته وګوره چې هغې څه خوري او په څه طریقه باندې خوري ورزقکم او تاسو له خوراک درکړی دی من الطیباتو میوو ته وګوره پایو ته وګوره شاتو تاوگور گبین تاوگورا قسم قسم می وجات اللہ تعالی پدی دنیا کی درکڑی دی او غلیتا او گورا ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ رفستا سو دے بل سوک بے انسان پیدا کے و انسان لبدا سے شکل ور کی فتبارک اللہ رب العالمین برکتن والا اللہ برکتن والا اللہ دے رب د مخلوقات انسان تا او گورا دا خور نی روان کو او سور خیستا انسان تا نجوڑ کو برکت وی زیادت تا دانی نا خبر روان شو او داغی نا فصل جوڑ شو دا ڈوکی نا خبر روان شو او داغی نا ونا جوڑ شو او بیات نا میوہ جوڑ شو تبارک اللہ وحسن خاص خور لے سور برکت ورکو دے اڈوکی لے سور برکت ورکو دے دانی لے سور برکت ورکو نو معلومی گی دا چی دا کارون خو اللہ کی کنا هو الحیو دغا اللہ دے جوان دے خدا سے جوان دے چی غبان مرد رازی انسان ہم جوان دے دے اللہ والا جوان ورکڑے دے اللہ جوان دے دے چا والا جوان ندے ورکڑے انسان جوان دے دے جوان کے اللہ تا محتاج دے اللہ جوان دے دے خپل جوان کی چاہتا ندے محتاج دا اللہ حیات ذاتی دے او دا انسان دا ہو گورا دا ہو اللہ دل ورکڑے دے لکہ یو وقت دے نو اللہ والا جوان ورکڑے یو وقت با دے بیا مرشی اللہ و پی مرگ راولی یحیی و یمیت اللہ بانے نہ دا مخ کے نہ مرگ راغلے دے او نہ پھر اس تو مرگ رازی دائم الحیات دا صفت دا رب العزت هو الحیو دغا اللہ جوان دے دے میشا لا الہ الا ہو نشتا لائق دا بندگے سیوا داغنا نمرو بندگی ولی کے چھ مرگ رازی اگو فنا شو نمرو بندگی ولی کے داغا حواس و کار پری خودو اذا ما تبن آدم انقطع عنه عمله فی غمبر وی چھ آدم زی مر شو نو عمل داغا ختم شو لا سخپو سترگو ہر سکار پری خودو نو دا سی ذات عبادتو کچھ ہمیشہ جوان دے دے مرگ پی نرازی ہمیشہ اوری کنوالے پی نرازی ہمیشہ وینی رنوالے پی نرازی هو الحی لا الہ الا ہو ہمیشہ قائم دے پاغبان زوال نرازی فادعوه روب لیدل را مخلصین له الدین خالص کون کی داغد پارا گردن او دین خالص کون کی داغد پارا دین قانون دا اللہ دے دین دا اللہ دے فدعوہو دا دعور سورت تاو پاول کم ذکر شویوا العبادت للہ وحده صرف یو اللہ تاواز کولو داغن غختل الحمدللہ رب العالمین دا کمال صفتنا اللہ لردی چھے رب دے دا مخلوقاتو لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علی کل شئن قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایہ لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن لا الہ الا ہو هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین آدھا مانزن رستو چکم حدیثو کی راضی نبی علیہ السلام و سلام چکم ذکر خودل لید فرائضو نرستو بینہی اما خبر دا لا الہ الا ہو مخلصین لہ الدین ولو کرے حل کافرون پیغمبروں بیلیو مانزو پسیدا وائے سلائق دا بندگے اللہ دے ذکر داغا عبادت کو مونگا داغا دا پارا غروال دے داغا دا پارا تعریف دے عبادت پداغ کو بغیر داغ نبل حجت روا و مشکل کو شانشتا خالص داغ عبادت بگو غر کے مشرکان و کافران بد گنی الحمد للہ رب العالمین دا کمال صفتنا اللہ لو آئے جاغ رب دا مخلوقات تے دا پانا طول توحید تے او دلائل دی دا اللہ پا وحدانیت بانی ذالکم اللہ ربکم دغی صفتنا والا اللہ رستاسو دے خالق کل شئن پیدا کہ ان کے دار یوشی لا الہ الا ہو نشتا لائق دا عبادت سوا داغنا فانا توفکون کم طرف توارو لشویتاسو کذالک دارنگی یوفک الذین اڑو لشیغ کسان کانو بی آیات اللہ یجحدون شیودی پایاتن دا اللہ بانے انکار کہ ان کی اللہ الذی اللہ غذات تیجعل لکم الارض قرارا چگر دولی دستاسو دا پارزمک اولادا والسماء بنا او اسمان چت وصوركم او شکلون درکلی دی تاسو تافا احسن صوركم پس خیستکلی دی شکلون استاسو ورزقكم او روزی درکلی را تاسو تا من الطیبات دا پاکو سیزنونا ذالکم اللہ ربکم دغی صفتنو والا اللہ رب ستاسو دے فتبارک اللہ رب العالمین پس برکتنو والا اللہ رب دو مخلوقات هو الحی دغا اللہ ہمیشہ جوان دے لا الہ الا ہو نشتا لائق دمندگے سیوا داغنا فدعوہو پس رو بلے دی اللہ لرا مخلصین لہ الدین خالص کون کی داغ دا پار دین الحمدللہ رب العالمین دا کمال صفتنا خاص اللہ لرا دی چھ رب دے دا مخلوقاتو